Radio 1, het NOS-journaal. De 9 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Peter R. de Vries beroepen zich op hun zwijgrecht. Vanmorgen begon voor de 2e keer de inhoudelijke behandeling van het proces, maar de verdachten wilden op geen enkele vraag antwoord geven. Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was vorig jaar groter dan ooit, zegt apothekersorganisatie KNNP. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland dat hebben gemerkt. Het dodental na de aardverschuiving in de Chinese provincie Yunnan is opgelopen naar 31. Door de aardverschuiving gisterochtend stortte een deel van een berg in, waardoor tientallen mensen werden bedolven onder het puin. En de Grand Prix van Spanje verhuist over 2 jaar van Barcelona naar Madrid. De organisatie van de Formule 1 heeft een contract van 10 jaar afgesloten met de Spaanse hoofdstad. En daarmee keert de Formule 1 na 45 jaar weer terug naar Madrid. De ANWB, het rijdt wat langzamer op de A7, Heerenveen richting Groningen. Bij Beesterswaag staat een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En een korte file op de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein een spoedreparatie. Daar is de vertraging 5 tot 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Er gaat de afgelopen week geen dag voorbij of er komt weer een heftige waarschuwing over ons heen. We moeten toe naar een oorlogseconomie. We moeten ons voorbereiden op oorlog in Europa. En Rusland houdt niet op bij Oekraïne. En die waarschuwingen komen niet van de minste. Europese ministers van Defensie, hoge NAVO-generaals en defensie-experts. Maar waarom waarschuwen zij juist nu? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Italië, waar de radicaal-rechtse politiek Matteo Salvini zich heel druk maakt ineens over 30 kilometer zones in grote steden. Maar we beginnen in Argentinië, waar ze zich opmaken voor enorme stakingen en demonstraties. Het is tijd voor Buitenland. We denderen weer de grens over. Nee, rustig is het niet in Argentinië sinds de nieuwe omstreden president Javier Milei is begonnen. Hij heeft grootse en wilde plannen om het land zo snel mogelijk naar zijn hand te zetten. Maar er zijn flink wat Argentijnen die daar moeite mee hebben en, zoals u kon horen, de straat op gaan. En morgen staat een gigantische staking gepland in hoofdstad Buenos Aires. Correspondent Remy Leeman, goedemorgen voor jou. Goedemorgen. Nou gaan die Argentijnen wel vaker de straat op, hè? Dat hebben we de afgelopen jaren vaak genoeg ook kunnen zien. Maar waarom is die staking van morgen zo bijzonder? Want er is veel aandacht voor, hè? Ja, dat klopt. De grootste bonden van het land, de vakcentrales, die je een beetje kunt vergelijken met de FNV en de CNV in Nederland, die hebben oproepen morgen massaal de straat op te gaan. En dat is vooral heel bijzonder omdat het zo snel gebeurt. Milei is de president, is pas 1,5 maand aan de macht. En nu protesteren ze al. Nou ja, dat is een nationaal record hier. En waar zijn de mensen die morgen het werk neerleggen en de straat op gaan zo boos over? Ja, zij zijn eigenlijk een beetje bang dat Milei het vaderland te koop zet. De overheid ontmantelt, staatsbedrijven privatiseert. En dat het dagelijks leven voor hen onbetaalbaar wordt. En daarnaast ook nog eens hun bijvoorbeeld stakingsrechten of demonstratierechten inperkt. En dat zijn denk ik de grootste angsten van de mensen die morgen de straat op willen gaan. Ja. Wat over het algemeen de aanhangers van de linkse peronisten zijn die de afgelopen 20 jaar, eigenlijk 16 jaar aan de macht zijn geweest. En kun je nog eens verder vertellen, Remy, wat Milei allemaal van plan is? Want toen hij campagne voerde, had hij een paar zeer grootse hervormingen aangekondigd. Is hij daar dus ook al echt mee bezig? Ja, zeker. Hij heeft een megadecreet en een megawet ontworpen die er eigenlijk op neerkomt dat Argentinië van een soort geleide economie, hè, waar de overheid een dikke vinger in de pap heeft als het gaat om bijvoorbeeld prijzen van zorgverzekeringen, maar ook wat het brood in de supermarkt kost en welke producten het land wel of niet inkomen. Ja, dat moet allemaal gedaan zijn. Milei wil echt dat de vrije markt in Argentinië gaat regeren. Want hij zegt dat dat nodig is om de economische groei te kickstarten. Ja, je moet je voorstellen dat de Argentijnen de afgelopen 10 jaar eigenlijk geen groei meer hebben gezien in de economie. Dat het dagelijks leven alleen maar duur is geworden. En dat dus, volgens Milei, komt volgens die linkse regeringen die er alleen maar met subsidies en handjeklap met bepaald ondernemers en snode vakbondsleiders ervoor zorgen dat de Argentijn wordt uitgebuit. Dus de Argentijnen, dus Milei belooft de Argentijnen eigenlijk een soort bevrijding, een marktwerking die hen weer moet helpen er bovenop te komen. Maar de mensen die mogen de straat op gaan, die vrezen juist dat het een genadeklap zal zijn voor hen. Ja, en de vrije markt laten regeren betekent natuurlijk ook dat hij een zo klein mogelijke overheid wil. Hè. Daar kwam ook die kettingzaag natuurlijk vandaan in zijn campagne. Hij wil keihard gaan snoeien binnen de overheid zelf ook. En alles wat je net ook opnoemt, Remy, wat hij van plan is. Is dat ook echt wat zijn kiezers die hem aan de macht hebben geholpen van hem verwachten dat hij zou doen? Ja, nou, de kiezers, hij is met 56% van de stemmen gekozen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. En die kiezers die willen echt een verandering. Die geloven niet, zeker de helft van die kiezers, die gelooft niet dat de overheid zo'n grote rol moet spelen als dat het nu is. Maar het is vooral een anti-establishment stem geweest. Ze waren op zoek naar een outsider die hun woede kon kanaliseren. En ja, voor die mensen is het gewoon een soort gokje. Die zoiets hebben, nou, slechter dan onder de peronisten kan het niet worden. Dus laten we maar eens kijken wat er met die vrije marktwerking gebeurt. En helemaal ongelijk hebben ze daar misschien niet in. Mm-hmm. Want de afgelopen jaren hebben de Argentijnen echt flink afgezien onder die steeds groter wordende overheid, zich in steeds meer delen en haarvaten van de economie nestelde, zonder dat dat wat opleverde voor die Argentijnen. Ja. En wat wel opvalt, Remy, is dat Milei zo voortvarend van start gaat. Hij lijkt wel een beetje haast te hebben zelfs. Waarom? Hij is toch net gekozen? Hij heeft toch gewoon een aantal jaren de tijd nu om al zijn plannen vorm te geven. Waarom zit er zoveel haast achter? Nou, zijn eigen verklaring is dat er geen seconde te verliezen is. Hè, dat de Argentijnen een betere toekomst verdienen en dat daar meteen wat aan gedaan moet worden. Misschien wat meer realistische verklaring is ook dat hij nog in zijn witte broodsweken zit. Dus hij geniet nog populariteit. Hè? Mm-hmm. Een meerderheid van de Argentijnen steunt hem. En hij wil nu het ijzer smeden nu nog heet is, omdat hij vreest dat als, laat zeggen, de nadelen van zijn beleid die op korte termijn kunnen resulteren en nu al resulteren in hogere prijzen en minder koopkracht voor de Argentijnen, dat het parlement niet zo graag zaken met hem doet, omdat ze dan niet met hem geassocieerd willen worden, een impopulaire president. Mm-hmm. Dat wil Milei voor zijn met zijn maatregelen. En je noemde het net al even in een bijzin, maar ook daar is veel onvrede over, hè, ter linkerzijde. Het parlement buigt zich in Argentinië deze week over een megadecreet, wat in feite neerkomt op dat de president heel veel op eigen houtje wil beslissen, zonder dat hij daarbij voortdurend alles hoeft voor te leggen aan het parlement. Dat klinkt nogal rigoureus. Waarom wil hij dat? Ja, sterker nog, het megadecreet, dat is al van kracht. Hij heeft bij zijn aantreden vlak daarna heeft hij al 360 wetten aangepast die bijvoorbeeld de huurbescherming ontmantelde en allerlei prijzen vrijgaf van bijvoorbeeld zorgverzekeringen. Maar deze megawet, die grijpt nog verder in. En hij zegt, de nood is zo hoog, ik moet een noodsituatie uitroepen. En jullie moeten mij wetgevende bevoegdheden geven en dus per decreet laten regeren. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Sterker nog, dat gebeurt wel vaker in Argentinië. Mm-hmm. Maar dit is de eerste keer dat een president op zoveel gebieden, het gaat van, laten we zeggen, van de belastingen tot en met de energietarieven en allerlei andere economische beslissingen genomen kunnen worden. Dat is de eerste keer dat dat zo ver gaat. Ja. En die linkse peronistische oppositie, die ziet dat als een soort machtsgreep zonder economische controle. Maar er is een, laten we zeggen, soort gedoogconstructie van centrumrechtse partijen die dat nog niet zo'n slecht idee vinden. Waarom zouden ze daarin meegaan? Want op die manier geef je een president, want zelf heeft hij geen meerderheid in het parlement, hè, Milei. Hij heeft dus wel degelijk ook andere partijen nodig. Maar waarom zouden andere partijen hem aan zoveel macht willen helpen? Zij voelen een beetje de druk van het electoraat. Hè. Een deel van die, bijna eigenlijk de hele achterban van die centrumrechtse partijen, die heeft op Milei gestemd in de tweede ronde. Dus zij willen eigenlijk hun eigen achterban, hun achterban is ook een beetje die van Milei. Daarnaast willen ze niet gezien worden als, laten we zeggen, de politieke partij die roet in het eten gooien bij de hervormingen van Milei, uit angst dat zo'n linkse peronisme weer terug aan de macht komt. Dus dat zijn wel belangrijke redenen voor hun om te stemmen. En ideologisch is er best wat overeenkomst. Want veel van die politici die nu in het congres zitten, die zaten ook in de regering toen de enige centrumrechtse Argentinië van aan de macht was een paar jaar geleden. En wilde toen eigenlijk grotendeels de hervormingen doorvoeren die Milei nu opnieuw voorstelt. Mm. Morgen dus die enorme staking bij jou in Buenos Aires. Verwacht je dat die onrust over wat Milei allemaal van plan is de komende tijd zal aanhouden in Argentinië? Gaat het land dus een hele tumultueuze periode tegemoet, denk je? Nou, ik zie vooral dat de harde kern van peronisme en linkse Argentinië bereid is om zich te mobiliseren en regelmatig straat op te gaan. Ik heb zelf verschillende protesten meegemaakt de afgelopen weken. En dat zal zeker niet afnemen als de voorstellen van Milei er doorheen komen als deze wetten worden behandeld. Maar wat denk ik nog veel grotere rol zal spelen is de koopkracht van de mensen. Ja. Als mensen de komende maanden meer te besteden gaan krijgen, dan zal de steun van Milei toenemen en de bereidheid om te protesteren afnemen. Maar ik vrees dat die koopkracht alleen maar af zal nemen de komende maanden. En dat er dus meer mensen die nu nog Milei steunen zal doen neigen om misschien ook de straat op te gaan. We gaan het zien hoe zich dit verder gaat ontvouwen in Argentinië. Correspondent Remy Leeman, dankjewel. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Ineens hoor je het overal in Europa. We moeten toe naar een oorlogseconomie. De Russische dreiging is veel groter dan we ons realiseren en we moeten zelfs voorbereid zijn op oorlog in Europa. Ministers van Defensie, hoge generaals, NAVO-stafleden, je hoort het ze voortdurend zeggen de afgelopen weken. Hoe komt dat? Waar komen die oproepen ineens vandaan? Daarover spreek ik met Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag, meneer Osinga. Tim, goedemiddag. Het regent waarschuwingen, hè? En het zijn niet de minste, want je zou er bijna slapeloze nachten van krijgen als ik het zo allemaal opsom. Maar wat is uw verklaring? Wat is de reden dat al die verschillende ministers en generaals nu zo aan de bel trekken daarover? Ja, een paar factoren komen bij elkaar. Ten eerste zie je dat de Europeanen echt willen waarschuwen naar Poetin toe van luister, ook al ze stopt de steun even vanuit de Verenigde Staten, wij gaan gewoon door met steun leveren aan Oekraïne. Het is ook een reactie op de dreigingen die Poetin en de zijne heeft geuit. Peskov, zijn woordvoerder, heeft het ook gezegd. En Medvedev zei het pas weer van luister, na Oekraïne stoppen we niet. Dan zijn bijvoorbeeld de Baltische Staten aan de beurt of Polen. En dat is natuurlijk, dat maakt het eigenlijk urgenter om nog eens met z'n allen te zeggen van hé, wacht even, deze dreiging is groot. Het is ook een herhaling van zetten. Het is niet de eerste keer dat dit wordt geuit. Het is wel voor het eerst dat je dus nu zo collectief in concert, zeg maar, alle politieke leiders dit ziet doen. Het is ook een call to arms, een oproep aan Europa om deze dreiging serieus te nemen. Uh-huh. De defensieuitgaven te verhogen, niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Europese veiligheid. Want op de horizon zien ze ook de verkiezingen van Trump. Misschien de herverkiezing van Trump op ons afkomen in november dit jaar. En Trump heeft gezegd, letterlijk ook tegen Van der Leyen van de Europese Unie, dat mocht hij aan de macht komen, dan trekt Amerika zich terug uit de NAVO. En als dan wij worden binnengevallen door bijvoorbeeld Rusland, dan zal Amerika niet ons te hulp schieten. Nou, dus dat komt allemaal een beetje bij elkaar. Ja, dat is een soort samenloop van omstandigheden die tot deze urgentie leidt. In ieder geval bij de generaals en minister van Defensie in Europa die we daarover horen. Maar nog even over die dreiging vanuit Rusland die u schetst. Want dat zijn inderdaad de woorden van Medvedev, de oud-president, of Poetin zelf, die daarover speculeert van we stoppen niet bij Oekraïne. Maar hoe concreet is dat dan? Is er dan iets veranderd de afgelopen tijd? Dat het gevoel van de Russische dreiging is groter is geworden, dat ze niet stoppen bij Oekraïne? Nou, kijk, je ziet vanaf 2014, na de annexatie van de Krim en het neerschieten van MH17, dan zien we wat de agressie van Rusland is. Wat de agenda van Poetin is. En die heeft al eerder in een gesprek laten weten dat hij eigenlijk Rusland wil terugbrengen tot het Russische Rijk van de 19e eeuw. Hij wil Rusland terugbrengen als supermacht. Die status wil hij naar zich toe trekken. En daartoe vindt men in Rusland dat je ook bufferstaten nodig hebt. Eigenlijk wil hij de voormalige Oostbloklanden van de NAVO van het Warschau-pact terugkrijgen onder zijn vleugels. Rusland beschouwt zichzelf als in oorlog met het Westen. Dat kunnen wij misschien zo voelen niet vinden. Maar Rusland ziet het zelf wel. Het is een existentiële oorlog. Het is een beschavingsoorlog. Mm-hmm. Waarbij volgens sommige politieke filosofen in Rusland ook Rusland erop uit is om uiteindelijk het Russische Rijk uit te laten spreiden van de Stille Oceaan tot en met de Atlantische Oceaan. Zij zien ook de Russische beschaving als superieur. Mm-hmm. Dus hier gaat veel meer achter schuilen dan alleen maar nu die dreiging van Poetin. Dit heeft al een veel langere voorgeschiedenis. Vanaf 2014 zien we dat heel nadrukkelijk met de annexatie van de Krim. Dan zie je dat de NAVO oproept om 2% aan defensie te gaan besteden aan alle landen. Alle landen zeggen ja, gaan we doen. Maar daarna verzwakt eigenlijk wel dat bericht. En zie je dat het gevoel van urgentie om dat daadwerkelijk te vertalen in ander defensiebeleid, ja, eigenlijk verwaterd. Daarna hebben we de coronacrisis en dergelijke. Mm-hmm. Dus, maar is dat zo, meneer Oosga? Want Nederland gaat naar de 2%-norm. Denk even aan Duitsland, die Zeitenwende hebben gezien. Enorme investeringen in defensie. Je ziet heel veel Europese landen hebben hun defensiebudget flink opgeschroefd. Natuurlijk ook onder druk van de Amerikanen. Er is toch al heel veel gebeurd sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Als Nederland dat 2% bereikt, dan is dat 10 jaar nadat in 2014 de NAVO daartoe opriep. Dus zo snel is het allemaal niet gegaan. En in 2018 zie je nog dat het ministerie van Defensie in Nederland ook een brief schrijft aan het parlement van luister, er is veel meer voor nodig. Als we kijken naar de dreiging die Rusland voor ons plaatst. En als er meer geld komt, dan moeten er echt specifieke nieuwe capaciteiten bij. Want juist de afgelopen 30 jaar hebben we voortdurend bezuinigd op capaciteiten die je voor bondgenootschappelijke verdediging nodig hebt. En dat geldt voor bijna alle Europese landen. Dus pas nu wordt er daadwerkelijk eigenlijk een soort inhaalslag ingezet. Wat dat betreft is de aanval van Rusland in Oekraïne in 2022 echt een paradigmawisseling. Die eigenlijk, daar kun je niet meer omheen. Nee. Nou zag ik dat als je de defensiebudgetten van alle NAVO-landen bij elkaar optelt, dat dat 17 keer meer is dan wat Rusland aan defensie uitgeeft. Dan snap ik, daar zitten de Verenigde Staten natuurlijk vooral bij. Hè? En ja. U geeft terecht aan, stel dat Donald Trump president wordt, is het nog maar de vraag hoe dat precies zich gaat ontvouwen. Maar dan nog geeft Europa, dus zelfs als je het met Rusland vergelijkt, behoorlijk wat uit aan defensie, toch? Ja, er is geen enkele reden dat wij geen geloofwaardige afschrikkingsstrategie zouden kunnen neerzetten als je kijkt naar het geld dat we naar besteden aan defensie. Maar het is wel zo dat de afgelopen 30 jaar we dat geld besteed hebben aan andere capaciteiten dan die je voor artikel 5 nodig hebt. Mm. Stelselmatig is er bezuinigd op tanks, artillerie, gevechtsvliegtuigen. En ja, die zijn her en der gemoderniseerd. Maar zeker als Amerika wegvalt, dan hebben we grote tekorten op het gebied van inlichting, elektronische oorlogsvoering, dan ook het gebied van stealthvliegtuigen, lange afstandsraketten en dergelijke, nucleaire afschrikkingsmacht. We zijn vanaf 1999, weten we dat eigenlijk al, behoorlijk verslaafd aan dat soort capaciteiten die vanuit Amerika komen. Vandaar de oproep van diverse ministers en politieke leiders om daar echt verbetering in te brengen. We moeten ook de defensieindustrie in Europa echt weer opvijzelen. Die is zeer gefragmenteerd. Die is uitermate efficiënt, maar kan niet meteen grote aantallen aan. Mm-hmm. En dat is het andere bericht. Willen we daadwerkelijk een geloofwaardige afschrikkingsstrategie vis-à-vis Rusland neerzetten, dan moeten we Rusland kunnen overtuigen dat hij niet alleen de grens niet over kan komen, maar ook dat zo'n attritie, zo'n slijtageoorlog die hij in Oekraïne ontketen heeft, dat het bij ons geen enkele kans maakt. Mm-hmm. En ja, Europa heeft best wel moderne wapensystemen, maar we hebben er erg weinig. En als je daar een paar van verliest, ja, dan houdt de oorlog snel op. Dus er zitten verschillende waarschuwingen achter die oproepen van de Europese leiders. Het nadeel is natuurlijk wel, hè, dat schetst u natuurlijk ook al een beetje, dat defensieinvesteringen, daar gaan jaren overheen voordat je daar natuurlijk echt de daadwerkelijke effecten van ziet. Voordat de eerste tanks van de band rollen, voordat de munitiefabrieken daadwerkelijk functioneren. Correct. Hebben we die tijd dan wel als de Russische dreiging, als ik u beluister, nu al zo vreselijk groot is? Nou, dat is een hele goede opmerking. Vandaar ook dat verschillende analisten al hebben gezegd van luister, we hebben dus naar gekeken. Rusland kan elk half jaar 100.000 man onder de wapen roepen. Die zijn niet goed getraind, maar ze hebben wel een waanzinnig groot regeneratiepotentieel. En Rusland is momenteel zijn economie aan het omvormen naar een oorlogseconomie. Dat vermogen hebben wij nog niet. Daar gaan we langzaam misschien een beetje naartoe. Maar vandaar dat sommige analisten zeggen van luister, we hebben nu ongeveer 3 tot 5 jaar om onze eigen verdediging weer op poten te krijgen. Ook als Amerika ofwel onder Trump zich terugtrekt, dan wel omdat er rond Taiwan een crisis begint dat Amerika een aantal capaciteiten moet terugtrekken. Maar er is een korte window of opportunity. En sommige landen zeggen dan ook, een Polen, die zegt van luister, 2%, dat is echt niet genoeg. We moeten naar 4% vanwege die nieuwe dreiging, vanwege de transatlantische band die aan het veranderen is. En ja, vanwege dat tijdsgebrek. We moeten heel snel extra investeringen plegen. Toch nog even over die Russische dreiging, meneer Oosega. Want is het serieus denkbaar dat Rusland bereid zou zijn om een NAVO-land aan te vallen? U refereert al aan artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle. Ja. Dat zou gigantische consequenties ook voor de Russen zelf hebben. Is dat niet toch een beetje angstzaaien dan? Het is geen angstzaaien. Zeker als je kijkt naar de Baltische Staten, die beleven deze dreiging dagelijks. Vanaf 2014 hebben ook wij te maken met hybride dreigingen. Maar kijken we even naar Oekraïne, dan zien we dat die lange afstandsraketten afstanden kunnen overbruggen van 1000 kilometer. En zover is dat dus niet. Maar inderdaad, terug naar de vraag, is het heel erg? geloofwaardig dat Rusland dan een grote invasie zal plegen? Nee, maar dat hoeft ook niet per se om de NAVO behoorlijk aan het kleed te zitten. De Baltische staten en Polen zijn bang dat Rusland gewoon een kleine inval zou plegen op een van de Baltische staten bijvoorbeeld, om daar een fait accompli te creëren en dan gewoon afwachten wat de NAVO-reactie zal zijn. Mm. En dan is het maar de vraag, althans in de Russische perceptie, of Europese landen samen met Amerika voldoende eendracht hebben, de eenheid kunnen bewaren en dat ze met z'n allen zeggen, ja, wij gaan hier wat aan doen, wij gaan dat land helpen verdedigen. Daarmee test Rusland de geloofwaardigheid van de NAVO-strategie. En blijft die reactie uit, blijft de gepaste reactie uit, dan valt al snel de geloofwaardigheid, maar ook de cohesie uit de Europese Unie, uit de NAVO. Dus dat is het risico wat je wil pareren. En voor de Baltische Staten is natuurlijk elk kilometer dat ze zouden dreigen te verliezen onacceptabel. En daarmee zegt u dus eigenlijk ook of de NAVO wel zo'n eenheid is, valt bij zo'n soort actie, Russische actie, relatief kleine actie in een van de Baltische staten, nog maar te bezien. Hè? U noemt de Verenigde Staten, maar kijk bijvoorbeeld naar Turkije, hè, die lang toetreding van Zweden hebben tegengehouden. We hebben Viktor Orbán als premier in Hongarije. Ook Slowakije heeft inmiddels een premier in de macht die toch behoorlijk pro-Russische uitlatingen heeft gedaan. Dus of die NAVO-eenheid wel zo bestand is, is dus misschien ook nog maar de vraag. Nou, dat is in ieder geval de vraag die Poetin stelt. Maar dat is ook precies een van de belangrijke signalen die de Europese leiders hiermee willen afgeven. Je ziet ook hoe Europese leiders momenteel ageren tegen Orbán. Die zeggen van luister, desnoods halen we gewoon jouw vetorechten uit de Europese Unie weg bij jou vandaan, zodat je niet de steun aan Oekraïne kunt blokkeren. Je ziet dat Frankrijk en Engeland momenteel naar Oekraïne gaan om daar veiligheidsgaranties te geven. Mm-hmm. Dus heel bewust worden allerlei initiatieven genomen, diplomatieke acties, maar ook economische acties, om ook bij Poetin het signaal duidelijk te maken van luister, wij nemen deze dreigingen heel serieus en je kunt echt niet zomaar over de NAVO met of zonder Amerika heen walsen. En vandaar dus deze zeer urgente waarschuwingen van u, maar ook van generaals, van Europese ministers van Defensie, om echt veel meer nog te investeren in Defensie. Frans Oosjega, verbonden aan Universiteit van Leiden. Hartelijk dank voor uw uitleg. Buitenland uitgelicht. A Bologna, per scelta del sindaco e della sinistra che governa, tutti a 30 all'ora. Ma perché? Perché così andando più piano ci sarà meno rumore e i bolognesi potranno sentire il canto degli uccellini. Il canto degli uccellini. Werknemers moeten gewoon naar hun werk kunnen, zeg ik even door transportminister Matteo Salvini heen. Hij is de leider van de radicaal-rechtse Lega-partij. U hoorde ook wat vogeltjes op de achtergrond terwijl hij dit zei. En hij spreekt zich fel uit tegen een 30 kilometer per uur maximum in de stad Bologna. Maar zijn standpunt blijkt niet zo consistent te zijn met zijn eerdere keuzes. Daar ga ik over praten met Italië-watcher en mijn collega Sonja Pleumeker. Sonja, goedemiddag. Hi. Bologna gaat dus naar 30 kilometer per uur als maximum. Nou, dan moet ik meteen aan Amsterdam denken. Is dat een beetje een soort gelijk plan wat daar wordt ingevoerd? Ja, sterker nog, ze nemen echt Amsterdam samen met Brussel en Londen als voorbeeld hiervoor voor dit beleid. Op heel veel plekken in Bologna mocht je nog 50 kilometer per uur rijden. En dat willen ze nu inderdaad verlagen naar 30 kilometer per uur. Dat geldt voor 70% van de wegen in Bologna, dus niet overal. En het idee is vooral dat dan voor betere luchtkwaliteit moet zorgen en natuurlijk verkeersveiligheid. En meer vogeltjes die je dan kan maar horen. Maar volgens Salvini is het inderdaad voor de vogeltjes die je dan beter kan horen, ja. Maar en Salvini heeft er dus voor gezorgd dat het verhaal van Bologna ineens landelijk nieuws is geworden. Een soort gesprek van de dag ineens. Waarom is dat? Ja, dat klopt. Eigenlijk vooral doordat Salvini zich er zo tegen verzet, heeft nu heel Italië het erover. En hij, hij vindt het eigenlijk gewoon raar links beleid. Hij wil zich misschien ook een beetje laten gelden als minister van Transport en Infrastructuur. Dus hij is allerlei manieren aan het zoeken om dit beleid tegen te gaan. Mm-hmm. Hij heeft zijn ministerie gevraagd om een nieuwe richtlijn te schrijven. Ze zijn nu nog daarmee bezig. En dat zou er dan voor moeten zorgen dat zulke 30 kilometer per uur zones beperkt kunnen worden. Hmm. Ik zei het in het begin al even. Dit is niet helemaal in lijn met wat hij eerder heeft gezegd, hè, over 30 kilometer zones. Nee, daar wordt hij ook in de pers wel op gewezen. Hij heeft iets meer dan een jaar geleden, in december 2022, heeft hij juist beleid goedgekeurd wat het tegenovergestelde is van wat hij nu doet. Hij heeft toen fondsen goedgekeurd die juist die 30 kilometer per uur zones moeten bevorderen. Dat ging ook niet om een klein fonds, het ging om 13 miljoen euro. En onder andere de stad Bologna heeft toen